مدینے کے والی مدینے، ہمیں بھی کسی دن بلائے۔ مدینے کے والی مدینے، ہمیں بھی کسی دن بلائے۔ غلام آپ کے تڑپتے یہی، غلام آپ کے نبی مر نہ جائے۔ مدینے کے والی مدینے، ہمیں بھی کسی دن بلائے۔ شب و روز تباہ یا رسول اللہ، شب و روز تباہ کی یادیں میری آنکھیں رکھتی ہیں پرنم، نگاہوں کے آنگن میں بکھری جدائی کرے روز ماتم، کرم کیجیے بنا لیجیے، کرم کیجیے بلا لیجیے، اتارا نہ اتنا رلائے۔ مدینے کے والی مدینے، ہمیں بھی کسی دن بلائے۔ علی کے گھرانے کا صدقہ یا رسول اللہ، علی کے گھرانے کا صدقہ، اگر ہو کرم کی نظریہ بنوں دھول تیرے وطن کی، سنور جائے جیون ڈگریا مجھے، اور کچھ اور کچھ بس مدینے بلائے، مدینے کے والی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے، مدینے کے والی مدینے میں بھولوں وہ دن رات کیسے، یا رسول اللہ میں بھولوں وہ دن رات کیسے جو قدموں میں تیرے گزارے، وہ روزے کا پر کیف منظر، وہ روزے کا پر کیف منظر، وہ تیبہ کے دلکش نظارے، کروں شکر کے میں سجدے ادا، وہ لمحے اگر لو آئے، مدینے کے والی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے، مدینہ مدینہ پکارے یا رسول اللہ، مدینہ مدینہ پکارے میرا دل جدائی سے مارے، کسی دن تو چمکے کے دیکھو، کسی دن تو چمکے گے دیکھو، میری آس کے بھی ستارے کبھی نہ کبھی تو سن لے گے وہ، کبھی نہ کبھی تو سن لے گے وہ میرے ٹوٹے دل کی صدائیں، مدینے کے والی مدینے کسی دن بلائے، سیوا شہر طیبہ کے دیکھا یا رسول اللہ، سیوا شہر کہیں بھی نہیں ایسا منظر، ہے فاروق کی امارت فاروق ایمان میرا نہیں جنتوں کا مقدر خوشبو میں ڈوبی ہوائیں مدینے کے وادی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے غلام آپ کے تڑپ مدینے کے وادی مدینے ہمیں بھی کسی دن بلائے۔